świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze pa, sylwetka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 czerwca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w lipcu rekonstrukcja rządu, zapowiada premier. Lekarz z Ostrołęki oskarżony o nieumyślne narażenie życia dziecka. Ann Carson, laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Nowy rząd będzie mniejszy i bardziej solidarny. Premier Donald Tusk zapowiada rekonstrukcję gabinetu w lipcu. Jak mówił po uzyskaniu wotum zaufania dla gabinetu, rozmawiał już o tym z liderami koalicji. Będzie mi zależało na tym, żeby wszyscy bez wyjątku, ja też, zrozumieli, że tu nie chodzi o żadne profity dla partii politycznych, tylko dobry rząd to jest dobra rzecz dla Polski. Rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania głosami 243 posłów, przeciw było 210, nikt się nie wstrzymał. Prokuratura w Białymstoku oskarża lekarza z Ostrołęki o nieumyślne narażenie życia dziecka. Pomimo wskazań, medyk nie podjął decyzji o przeprowadzeniu we właściwym czasie cesarskiego cięcia. Do tragedii doszło 3 lata temu w szpitalu w Ostrołęce. Lekarz odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Pacjentka zgłosiła się do szpitala w Ostrołęce w sierpniu 2022 roku. Miała skierowanie, z którego wynikało, że jest po 2 cesarskich cięciach, ostatnie w 37 tygodniu ciąży, a także, że wymaga obserwacji z powodu nadciśnienia tętniczego. Tego dnia miała wysokie ciśnienie, podwyższoną temperaturę, ból głowy i nieregularne skurcze. Z dokumentacji wynikało, że istnieje ryzyko przedwczesnego porodu. Prokuratura oceniła, że pomimo wskazań medycznych lekarz nie podjął decyzji o przeprowadzeniu we właściwym czasie cesarskiego cięcia, aby zapewnić urodzenie zdrowego dziecka. Noworodek urodził się w stanie ciężkiej zamartwicy wewnątrzmacicznej z niewydolnością oddechową i krążeniową. Zmarł na oddziale intensywnej terapii. Relacjonowała Marta Nazarko z Radia Białystok. Totalna farsa, triumf kolesiostwa ponad logiką i nieśmieszny żart. Tak redaktor portalu sport.pl Dawid Szymczak oceniał w Polskim Radiu pozostawienie Michała Probierza na stanowisku trenera narodowej kadry. Po konflikcie z Robertem Lewandowskim i porażce z Finlandią prezes PZPN-u Cezary Kulesza przekazał, że selekcjoner na razie zachowa pracę. Zdaniem Dawida Szymczaka nie ma powodów, by Probierz był selekcjonerem polskiej kadry. Nigdy nie pokonał zespołu wyżej notowanego niż reprezentacja Polski. Jeżeli ogrywał, to słabszych od siebie. Nie mamy od czasu meczu na Wałki z Niemcami, czyli już bardzo dużo czasu minęło, ponad 10 lat, meczu, w którym Polska pokonałaby zdecydowanego faworyta. Po prostu nie potrafimy tego robić. Dotychczas udawało nam się pokonywać słabsze zespoły od nas, teoretycznie, według rankingu. Wczoraj ta bariera została przekroczona. W meczu eliminacji do Mundialu Polska przegrała z niżej notowaną Finlandią 1-2. Spory w belgijskim rządzie dotyczące zwiększenia wydatków na obronę. Chodzi o planowane nowe wymogi NATO, czyli minimum 5% PKB. Domagają się tego od sojuszników Stany Zjednoczone. I to ma być także główny temat szczytu z udziałem przywódców Sojuszu Północnoatlantyckiego za 2 tygodnie w Hadze. O szczegółach Beata Płomecka. Belgia wydaje obecnie na obronę 1,3% PKB. Jest na przedostatnim miejscu w NATO, ale minister obrony Theo Franken zgodził się w ubiegłym tygodniu w Brukseli na podniesienie minimalnego pułapu do 5% PKB. To będzie się jednak wiązało z wielomiliardowymi inwestycjami. Belgia takich pieniędzy nie ma, komentował wicepremier, minister zdrowia i spraw społecznych Frank van der Broeke. Wyścig zbrojeń nie może się odbywać kosztem ochrony socjalnej. Później minister obrony próbował łagodzić spór i mówił o większej elastyczności w dochodzeniu do celu. Chodzi o to, ile mamy czasu na osiągnięcie 5%. Belgia chce wydłużenia okresu z proponowanego obecnie 2032 roku do przynajmniej 2035. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A w związku ze zbliżającym się szczytem NATO prezydent zwołał na przyszłą środę Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Ann Carson otrzymała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Kanadyjska poetka i eseistka jest jedną z najbardziej znanych pisarek na świecie. Nagroda ta wyróżnia wybitnych twórców, ich dokonania artystyczne i intelektualne, przypomniał prowadzący uroczystość w Pałacu Rzeczypospolitej dziennikarz i wicedyrektor Trójki Michał Nogaś. Ta nagroda wyróżnia także nawiązywanie przez nich w ich twórczości do wartości, wokół których grawitowała twórczość Zbigniewa Herberta. Nagroda także podkreśla wkład kultury polskiej XX wieku w rozwój literatury światowej, jej obecność w krwiobiegu idei, wartości i doświadczeń naszej współczesności.

jakoś tak się złożyło, że przegapiłam premierę tej płyty, albo raczej nie było okazji, żeby ją zaprezentować w Szumach, chociaż o singlach pamiętałam. A tutaj jednak Kali Uchis wydała miesiąc temu już piękną płytę Sincerely, a na niej właśnie Territorial, który rozpoczął nam drugą godzinę Białych Szumów. Tak jest. Jakby co, będziemy tutaj jeszcze do 23 w składzie Maciej Załęcki i Justyna Grabasz i będziemy częstować Państwa muzyką. Po części nową, ale dzisiaj właściwie więcej sentymentów niż nowości. Chociaż w przypadku tej płyty, która za moment, myślę, że zostaną spełnione oba punkty, bo album jest nowy, ale tak coś czuję, że sentyment się szybko narodzi, bo to jest naprawdę znakomita płyta. I was lonely making an album, attempted it four times. Lost my confidence and you wouldn't believe why. Sitting in the studio with my head in my hands, thinking what am I to do with this music I can't write. Team falling apart and I'm caught in a crossfire. You selling me lies and saying I must buy. Messing with my mental that I worked hard to protect. It's causing pains in my chest, so it's best that I cut ties. Trying to make an album means bearing my whole truth. Unpacking the fuckery I'm trying to heal through. Imagine telling all to somebody you trust, and that same somebody then holds it against you. It's almost like that somebody's trying to end you. I was lonely making an album till I realized I'm all I needed to get through. Unholy, I'll pray for you. God is who we both need. I was lonely making an album, I ran into mad blocks. Trying to find out yo, everybody's a fan of. Couldn't even say what I thought was good anymore. Whether I'm hands on or hands off. Maybe music just isn't meant for me anymore. Maybe I'll erase all these memories from my core. Maybe I'll do more acting and less rapping. Cause I don't even know who I'm meant to be anymore. Lonely making an album is tackling all doubt. I'm used to making it with. Can I do it without? No figure of speech, I get it by any means. No sucker is in my jeans, yet still having more doubts. On top of that, I'm dealing with somebody who's obsessed with more clout. I was lonely making an album till I realized my story's all I can pour out. A to oczywiście fenomenalna Little Sims. Już to chyba kiedyś mówiłam na antenie, więc może się powtórzę, ale moim zdaniem to jest jedna z najlepszych raperek dekady, chociaż nawet tę dekadę można rozszerzyć na XXI wiek. Za nami Lonely, czyli utwór, który można znaleźć na jej najnowszym albumie Lotus. Płycie, która jest świetna nie tylko tekstowo, ale także producencko, bo pięknie to wszystko brzmi, mimo że ta producencka praca jest efektem pewnego konfliktu, bo poprzednie albumy Little Sims produkował odpowiedzialny za jej muzykę i za projekt Salt również, Inflow, ale coś się między nimi wydarzyło i tak oto pracę nad albumem przejął Miles Clinton James, znany między innymi ze współpracy z zespołem Kokoroko. Przesłuchałam od deski do deski, mam kilka swoich ulubionych kompozycji, a jedną z nich jest także pewien utwór z udziałem Moses Sumney i Miri May, zatytułowany Peace. She was 16, trekking through the ranges to build. To now whipping beamers out of town through the hills. She thinks about where she begun and what it takes. All the choices, her L's and her mistakes. All you can do is try, try your best. So if you can't give her wisdom, at least just give her grace. The weight of the world been causing her to retreat. How can we sleep when there's murders in the streets? Guilty taking a bite, but knowing she gotta eat. A time we should be praying for nothing other than peace. A time we should be holding each other for all the grief. God gave her the gift of delivering you a speech. Don't be afraid when you're falling, you're falling. Trying to find yourself on the way. Don't miss your call. Didn't let you in when you waited, thinking on how to balance a day shift. One thing you never harbor is hatred. I know the space you're in is sacred. All of the tools are at your disposal. How can you be the greatest but noble? The mountain moves, the climb is steep. Who are we looking up to as moguls? Royal, empress, life riches in excess. Minimalism don't mean you spend less. Love is the currency and it's endless. Don't be a victim of your reality. Yo, it can be draining getting through each day. And sometimes we ain't got the capacity. All I'm really needing is clarity. We all need something we can believe in. That everything's happening for a reason. In your heart you will always be home. So make peace with what you outgrow. Feel the rain, pray to God, no, I gotta let it go. Little Sims, raz jeszcze za nami Peace, to z jej najnowszej płyty Lotus. Jeszcze będziemy do tego albumu powracać, to na pewno, chociażby jutro w audycji Dobrego Dnia, bo to jest nasza płyta tygodnia, więc już zachęcam do słuchania. A teraz pozwolę sobie zostać przy nowościach płynących do nas z Londynu i tym samym sięgam po nowy album grupy Caroline i piosenkę o dość przewrotnym tytule. Coldplay Cover. Thank you. Piosenka, która podobno podróżowała pomiędzy pokojami, co całkiem dobrze słychać, jak się człowiek dobrze wsłucha. Pierwsza część była grana w kuchni, potem mikrofon zawędrował do salonu i tak oto jest taki przeciekawy piosenkowy miks. Grupa Caroline i Coldplay Cover. Kompozycja, która wbrew nazwie nie jest coverem grupy Coldplay, absolutnie. Ale tak sobie myślę, że skoro ten skład pojawił się w tytule, to możemy pozwolić sobie na ich piosenkę, bo przyznam się nieśmiało trochę, że bardzo lubię pierwszy album Coldplaya, czyli piękne Parachutes, na którym znalazł się między innymi taki ładny utwór jak We Never Change. I wanna live life, never be cruel. And I wanna live life and be good to you. And I wanna fly and never come down. Live my life and have friends around. We never changed, we no, no. We never Piosenka o ludziach, których mamy szanować bez względu na okoliczności, nawet jak myślimy inaczej niż oni, a także o ludziach, którzy inspirują nas do myślenia inaczej. Tak więc z jednej strony mamy ważnych polityków, a z drugiej jest Pharoah Sanders. Dlatego też zespół Modern Nature postanowił zatytułować ten utwór Pharoah. Bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Jakby co, to jeszcze z kategorii nowości. Niedawno wydane kompozycje. Ale skoro zrobiliśmy podobny zabieg przy Coldplayu, czyli najpierw piosenka nowa, a potem zespół, który zainspirował ten utwór do powstania, pomieszałam, pojawia się w tytule tutaj to wszystko, to teraz naturalnie musi nam zagrać Pharoah Sanders. Dlaczego nie? Astral Traveling. Thank you. Logika przy zapowiedzi tego utworu gdzieś została zgubiona, ale to nic, zawsze się można zrekompensować po utworze, tak więc już tłumaczę. To był Pharoah Sanders w utworze Astral Traveling, a wcześniej nam wybrzmiał utwór zatytułowany Pharoah, ale w wykonaniu grupy Modern Nature. I więcej już w tym temacie nie powiem. Dodam jeszcze tylko, że skoro nam się pojawiła piosenka o podróżach astralnych, to teraz kompozycja, również instrumentalna, która jest zainspirowana niekontrolowaną nocną wycieczką zwaną lunatykowaniem, Sleepwalker, czyli utwór, za którym stoi Arcade Fire i tak mogą go Państwo kojarzyć ze ścieżki dźwiękowej do filmu Her. Thank you. mi proszę jutro wstać wcześnie muszę. To jest faktycznie bardzo ciekawe, co człowiek widzi, kiedy lunatykuje. Czasem nam się mogą pojawić niechciane obrazy, takie jak w tym utworze. Nie waż się. To był Błażej Król z takiego pięknego albumu jak Przez sen. No i znowu ten księżyc truskawkowy. To on sprawił, że dzisiaj słuchamy piosenek o lunatykowaniu i o złych snach. Ale żeby się nie bali Państwo zasnąć, to nam się teraz pojawi kołysanka, przy której sny muszą być piękne. Tak mi się wydaje. Little Dreamer. Thank you. tonight. I hold you close and tight. No more aging suns, only waning ones. Like the waxing star, where my lonely heart once bloomed before I met you. My little dreamer, I'll always, always dream of you. No i można trochę odpłynąć w świat sennych marzeń. Tak pięknie śpiewa o nich zespół Future Islands. Little Dreamer to nam właśnie wybrzmiało na trójkowej antenie. No i znowu myślałam, że tym utworem zakończę audycję, ale tak sobie teraz myślę, że odrobinę zmienię plany. Zaczynaliśmy audycję piosenką The Beach Boys, God Only Knows. Potem pojawiła się solowa twórczość Briana Wilsona. Więc to spotkanie zakończy nam piosenka nie Briana Wilsona, ale z Brianem Wilsonem w tytule. Sporo mamy takich sytuacji dzisiaj. I będzie to utwór grupy Tears for Fears, Brian Wilson Set. Dziękujemy za dzisiaj. To była audycja Białe Szumy, którą realizował Maciej Załęcki. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzymy Państwu bardzo dobrej nocy i do usłyszenia. Nothing was easy till now. Hope like the morning will paint the dawn. More than ordinary, make it more than merry. Take me to the Jamboree, shine a light on me. Draw back the curtains and smile. Everything's bye.